mo doxale bu gëna jangato ak tolam and ak morom mom momu nga xolal limam xolal sama tol bi wo mo zalim moy aji toñi nak ci bopam ndax wéddi gi wéddi xewalu yalla xala mu ne ma adunu mané jottu mané anta bidab bu alko bu yaqo haasi bi tol abadan man khalatuma bi tol yaqo mu ci adina wa ma adunu jottu may saata adina ci tukki khaymatan di taxaw wala en rudi tuté man dem delof dama ila rabbi sa borom ci allah xere ci ni nga wax ne allah xere day am tay ma ne appelé lepp appelé alal appelé lepp te li nga wax ne allah xere am buñu delo allah xere laaj gane dina am xair lu gën min haaji tol bi mun khalaban ak delu way te bu ndey ma lay appelé lepp do la waji allah wax dilit dilit ko amul dara xala wax lo ñëk saay bo andatom bi wo mu yu haajiro boy waxante ak momitam nek ak parte nak da nga wéddi bi la ci bur bi nga xamné xal xaka mo la bindé min tura mi ci suuf suma min fatin na sa maam adama ci nga bindé suma min fatin topu mu bindé ci toxan dañu jiddoté mom yépp def bindé ci toxan suma sa waaka topu mu yemalé la jek jekal la radio nga di nit da nga faté bur bob lakinna waye nu ndey wo mom li ngir allah yalla rabbi moy sama borom yalla moy sama borom wala ashukuti duma bokale bi rabbi sama borom ahadan ken man duma bolé yalla ken walaw la istakhalta lu teewon ba nga duggé jannata ga sa tol bi xulta nga wax ni ma sha allah lu sobb yalla moy am la khawta de dole illa billahi luma ci yalla ngay amé teewon bi nga duggé sa tol bi nga ne ma sha allah la khawta illa billah li nga liggey mu am ba mu ant dafa sopp yalla doole gi nga liggey itam yalla ka joxe interani dem gis nga ma ana man akhalla ma gane new min fa ciow malan alal wala tan ma la gane yow ay dom fa asa rabbi khayna sama borom an yuti yen yimu jox ma khayran lu gën min jannati ci sa tol yalla mana ma jox lu gën sa tol yusila yalla mana yoni alayha ci sa tol bi subhanan ay khaatu ay yengu deun min sama tukki ci asaman ba tusbiya ba tol bi xey saay gandi ndar fay boy salaxan bu rekax band dag dara dotu ci ne lolou yalla man nako aw yusbiya way man na xey ma wa doxam mi wal wali fune xawran yis dara dotu yam falan tastati'a fi do atrmuk talaban sakuluhu ñel ko woyita beje fi sama ci meñitam mu dadi meñitam yeb ñu fekk manam alku dara dotu ci ba fasba khayna yukhalimudi fasba khayna waji yukhalimudi wolbati kafay ñaar tenxam ngi reccu ak fet alaman ba xati lamu fere won ci tol lamu fex ferol fi ci tol ci dindal way tol bi khawiyatun di rot yakhulik ala urushiha ci dakam dak garbe garb bu nek ci dakam ci la dalu ba mu waxelo ba waji xey rek tol ba lepp may ngelaw ñoo fa lepp yakh wa yaqulu muy wax ne ya laytani ay nga lawon man la usrik ma bañona bokale bi rabbi sama borom ahadan ken wala takunte nekul law ñeek fiatul mbolo yansuru mu ko meete dimbali min dun la ikhbarul yalla uma kan nekulit munta selen di gagne amu mbolo mu ko meete dimbali te gagneul unalika fofu teyuma xiyam al walayatu falan dimbal mané lillahi yana yal al haqq al haqu dagga manam hunale ka fofu tema xat fal al walayat dimbal ma al haqu may dagga lilay ñal yalla wo mom khairul mo gën sawaban ci yool wa khairul mo gën uquban ci mut warid na nga sadal lawum ñeleen moy saw nit masal hayati misalam dundu dunya bi di gatt dundu adina gi nalen ci sadda misal dundu aduna kama ay dafa demé nim dox ansalna bunu wacce nun yalla min samaay fukki ci asaman waxtalata jaxasone bi ci dox mi nabatu addi gantax suuf jaxasone ndox mi wax ba mu gene gantax gi ashiman di waw tasruhu dika jeri ariyaaw ngelaw yi munaaw dundu adina non la mel ndox mu wacce ci suuf asaman ci taw ba gàncax gi sax mu màgg wert ba tóor-tóor mu jëgi ndox mi bàyyi ay ngelaw ñëw muy gën a xoy ba wow ngelaw ñëw jël ko jëli ko mu dem dinu addéema lu mu naat foofu lay mujj foofu lay mujj wa kaana nekk na allahu yàlla muqtadiran di aji attana ala kulli shay lu ne yàlla mën na almaalu alal ci wal banuna ak doom yi sinatul xayaati dunia taaru taatar taaru dun addina bii la wal baaxiyaatu way des yi li léppay dee mu des assaalihaatu te yiw xayru moo gën indiraatu gëfa sa borom sawaaban ab yool wa xayru te moo gën amalan yaakaar al baaxiyaatu ñiy des léppay jeex ñu des saalihaatu te yiw moo di subhanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illallah wallahu akbar yàlla ne loolu mooy li ñëppay dee ñëpp jeexe mu des mu ne nit ñi li ñu di leen boole mooy dundub addina bii li tax jubowuñu mooy dundub addina bii ak si doome ci alal mu ne almaalu wal banuuna nag alal ci doom taataaru addina bii rek la fi la yem lii léppay jeex mu des bi nag moo gën albaaxiyaatu saalihaat subhanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illallah wallahu akbar ne moo gën fañal sa borom ak yool moo gën yaakaar yow na nga fàttaliku yow ma bis ba nga xamee nu sa yaru dana nu ci jëlee aljibaalu montagne yi yow ma tu sa yaru jibaalu wala yow ma nu sa yaru jibaala xaw nu ngeen ci bind yëpp nu sa yaru jibaala waaw ndax dafa am ñu bind yow ma tu sa yaru tu sa yaru aljibaalu bu ko defee aljibaalu dafay daal nekk naay fan yi yow ma nu sa yaru jibaala nu sa yaru bu ko defee jibaal nekk ma fon yow ma nu sa nga fàttal bis ma xëy dana nu fi jëlee nun yàlla léegi mustahab la waaw ndax waaw déedéet bu la ne ndax nekkul nekkul wujub itam ku mu neex daal nga def ko ndax la ko sabab mooy ku bëgg aw yiw daal manga kaa def ku mu neexee da nga kaa def la ko sababoon mooy ahlu safa bi nekkoon ma mu mën a war a jàkk yorante bi amul woon ab xadd ci kaw xadd ji ko woon ca dañ caa defoon mbir rek mu wër waaye ca gunta ba nag amoon na foo xam lu mel ni mbaar ca biir am ay nit ñoo xam ne ay dañoo gàdda yoon màkk dëkk bi amuñu fi tool yi ñu war a mën a bay amuñu lu ñu war a mën a liggéey amuñu nekk bu ñu dëkk foofa ci jàkka ji fa lañ daan fi naan fa lañ daan lekkee fa lañ daan yenn bu jihaat jógee daal ñu dem andi jihaat ñoo ci gën doon jàmbaar bu jihaat yi ba ñëw ñu def nekk foofu foofa ñu ànd suuf fa ci la suuf yi jógee ñooñu nag ba ñu toogee ba yàgg léeg-léeg jihaat ñëw yonente bi dem ca jàkka ji daal di xutba lu waay am na ko andi nu mën a am nu ñu mën a yóbbanu ci jihaat bi borom alal yi andi seen alal ko nekk nu koy def ñu jox leen ci ñoom lu ñu mën a war jox leen ci lu ñu lekk ñu ànd loo dem ñu seet ne yàlla nee na kenn ku nekk sa jëf la lay fay kengeen sa jëfi borom te dañoo xeel ci yiw ñu seetlu nun ñi daal borom alal yi ñoo ñu ëppale lépp ndax daanaka ñoo ñu xaw a yor bu ne jihaat ñëw na ñu jël seen alal ci la ñuy mën a jariñoo ba jihaat yi ba ñëw te buñ dee julli ñoo ñu bokk a julli buñ dee war nooy bokk a war lu ñuy def ñoo koy bokkee def ba noppi bu leen yàlla fay li yow ma xëyam daal nun buñ leen fayee nun duna su ma xoolee sunu fay daal du doon dara lii daal jaaxal nañu kenn nun amul ñu daal wut délégation yónnee ko ci yónnee ko sallallahu alayhi wa sallam kenn ne ko laajal daal suñu biir daal nu daal am bëgg nañu liggéey waaye amul suñu liggéey mu dem wax tawat loolu yónnee bi yónnee bi ne ndax du ma leen wax loo xam ne lu sedd seen xol du ma leen tegtal loo xam ne lii na nga wax ñala yónni ngeen jàpp ci bu ngeen ko defee de ñi leen raw di ngeen leen dab gaa ñi am digg li ba nopp di joxe seen alal yi bu leen yàlla fayee tuyaaba ji bu ko seetee ñoom seen tuyaabay joxe la boo ko boolee bu ñu leen yóbbal dara yomal xeyaab ngeen sax ci amu leen lu ngeen joxe deen sax ci di wérdal yi bu ko defee dañ yéen leen dab yomal xeyaam mu ne muy laal mu ne subhanallahi walhamdulilahi wa laa ilaha illallah wallahu akbar fu ngeen jullee dina ngeen ko wax fanweer ñett ndax ñeen dañu dañ wax ne subhanallah fanweer ñett alhamdulilahi fanweer ñett wallahu akbar fanweer ñett muy juróom ñeent fukk juróom ñeent laa ilaha illa wahdahu laa sharika lahu qawlan hamdahu wa laa busha khadirun muy benn muy téeméer wala nga wax subhanallah walhamdulilahi wa laa ilaha illallah wallahu akbar yépp fanweer ñett bu ngeen ko saxee rek bu ngeen jullee la leen ci yàlla bindal dana dab la gaañee joxe ci alal lañ leen ci bindal ci tuyaab loolu mooy sabab bi waaw mooy sababu sóor bi gaa ñu daal di dem léegi ni ngeen bég yonente bi jox nañ loo xam ne bu ñu ko defee borom àll yi si li leen yàlla fay dana ñu fay lu ñu toll di saxoo di ko wér di ko wér di ko wax ba yàgg leen la ci taw yi xam nga doomu adama dafa mën mën na nëbb xéewal toog yaa jekk ne ñu xam naan amul dara waaye yonente bi jox na loo xam ne bu ngeen bàyyi fay ne xayma ñaanaan waa ko ñu ne fu mu jullee dañu wax subhana ñu su ngeen ñëwee dañu subhana yonente benn ko jox bu ñu fayee borom àll yi ëllëg ñu am tiyaabu ñuy doon borom àll yi dégg ni ñoo ci ka wax dañoo ñàkk ko day jaay gëgg ne daal di koy wax bu ñu jullee si di ko wax ñu daal di yàgg ñu daal di waay ñu diñ doon wax borom àll yi yaa daal yéen ñëwaat leen délégation délégué bi daal di dem ne ko nu kat na nga ñu joxoon borom àll yaa ngi koy wax mu ne ah yéen da nga téyewul loolu nag saa di ma daal di yuutu macha ngeen ñu yàlla koy jox leen yàlla seen di leen noonu kon soo leen ngeen jàpp ci rum rek fu ngeen yàlla jox leen kooku moo tax subhanallah wa rahmatulah la ilaha illa allah kon ak tarixa moom waaw du mbiru tarixa de waaw yorante moo ko joxoon ko faraw yi koo xam ne kii amuloo loo joxe tabax jàkk yàlla yi wala nga tax yi dispensaire amuloo alal dee sax jékki jékki jéem a wax ndax nga mën a def nga borom alal yi waaw tameera ñett bu ko béy dara nekk ci rek ndax gis naa ci benn ci xadis yi dem fu mu wax ni téeméer ku fay def téeméer gis naa ko ci waaye bii la ko pour tameera ñett yi moom mooy loolu mooy jusaane kooku daal du tarixa moom du tarixa de waaw mu ne bu asar na mu fanga leen ñoom mooy gëm ak yéexam yi boo leen jiite leen ñoom ñëpp ñëpp jekki ñu jiital doomu aadama ñëpp wala mu xaa def dunu bàyyi ñëngu ñoom aadam kenn boo yi du mu yerele leen ñu jaara leen àll rek ñu def sax seen borom sax ñu nekk ay sàppe borom doomu aadama ñëpp dañuy taxaw sàppe jinne yi taxaw sàppe woon leen malaaka yi taxaw sàppe woon jinne yi kenn rek ci boppu ne kenn am foo jëm ndax ak jiitu moo naa dikkal ngeen nu ngeen bindeef yëpp dama xalaq naa ko nam leen binde woon ak wala man si njar benn yoon keroog ñëpp dañuy taxaw kenn du sàngu itam ne leen yàlla bindoon ndax ku juddi seen jiituwaale càngaay bu ñu dekk seen bi dekkiwaale càngaay na yonente bi salallahu alai salam na yàlla jëkk dekkam dafa yenen demante naa jibril ak mikael ñu dem mais bañ dee ñu woo ko ak étaabil entrail ñeenti malaka yi étaabil mooy raaye mooy woote ñu ko yow yonente bi tal génnal dem ci buur bi nga xam ne mooy buur bu baax bu lay war a teral bu ca bu jógee ba jóg suuf si daanu ci ay ci ay njañam mu xool gisul daal lu muy am dànga fay fay mu ne ci ne mu ne xaritam jibril ana sama xeet mu nekk ñëpp gi jibril suuf seen néew wa ñëpp tëgg ñu seen dekk wa sa borom ne nga ñëw wala mu ko fa bu koy terale ba noppi nag jinde bi ñu door a dekkam bi ne bu dekkalee ñëpp la ñu dekkee ndaw ñëpp def yàlla mu leen kenn sol dara ñu daal di jiitalandoo rek sa taxawaay ñëpp kay ñëpp yàlla ko moo tax ba ñu taxawee ne rek ayta ne moo tax mu ne yonente bi mu ne ma ngay mu ne maa jooy gàcce keroog rappelé góor te fop teppam ne jigéen def peppam ne ñu dende góor jigéen ñëpp jaxal ñëpp lañu jaxal taxaw ay yonente bi defam yaa ay chef ngir maa gën a tar ngir maa gën a tar ngir maa gën a kii di xam ndax góor nga dende wala jigéen nga dende kenn ko di doo koo soo ko doon dugg si nga jëmee kaw asamaan defe ne sax sawara nga jëm kenn du xam góor nga dende kenn du xam jigéen nga ngir maa gën a tar loolu moo tax mu ne na mu leen ci nuyu si njaay gën a yoon ngeen jëcce ba li am sa am tuuti yeneen ne da ngeen ni am lan nag àll ci mu def na comme ñeel leen mooy dem ab dig bu ngeen di teg mu dee dara lépp ak kitaab téere mu dee ñu tëral ak kitaabu téere bi mooy téere jëf yi kenn ko ñu tëral nag jox sa téere bi si sëriñ résultat bi nga xam ne rek jëf ne parce que daal da ngeen am na mi ne mooy Bakar yëpp mooy tooñ yëpp ni ñëwee di woon yàlla. bu xëy na dangay tiit ñu maa ngir li nga xam ne fii ñu ngi téere bi waaye xoolu ñuy wax ne yaa way nekk naa ay ngalan maa li xaasal kitaab lan moo ñeel ci téere bi de laa yu xaadiru bàyyiwul sa xeetan benn jëf di tuuti wala kabeetul bàyyil Bakar bu rëy ila asdaa lu muy bind nekk lépp wajanoo ñu fekk naa añ loo lañ jëfoon lépp ajaran muy teew seen kanam wala demul so ngab ko sa borom ahadam ken ken ko lo defon lo waxon mo mu ci mo mu ñu bind patal ful il fulna ban waxe lil malaika ñel malaika ci do ci do te len li adam ko tañu do nit jott ñom ñet illa iblis lul iblis kana nekkone mi la ci nit ci dine yi dine la bokkom ko ci tan du nit dine la bokk lo deug deug malaika ko fa taxamu saxi an am ra ci ngeel borom am aba tok ta bizu nahu moye ndax yeen doom adamay dingen kay jappé rasul yeto mok ay domam awliya def len ay xarit min do ni baye man yalla won ke ñoom min ak domam adoon ak non lañu lakum yelen bi nga bonna li dalim ñal way toñu badal ñu ci ngeccé yeen yalla ngeccé kay nit ak domu ma akhadtuhum terlowuma len terlowuma len khalqa samawati bi lukatamaa wa ardi tawfi wala khalqa anfusihim terlowuma len bi sen bop mana tewul tewaluma len won boy bind asaman def tawfi ñu bind ci bawo tewaluma len won boy bind asaman yi asofi duma len bind sax tewaluma len digaluma len ko ñu dewe ma kuntu nek moon mutaqdi mutaqdal mudallin duma nek mu jappo way neenal ni aduna dimbal ni neenal la duma le jappal dimbal duma le dimbal ko fatte le ko yama yaqulu ma lay dana wax nadu woni suraka yi ngeen ma don bokale moy xere ni alati ni nga xamne da am tum neengel neen ngeen len ba di don len jamm neen man ngeen bo len len wa da'ahu mo len wala mi tadi bo ni wuy la mu len wa jaana nu def bayum ci digante maw be xam ak alaw ak alaw kay mu ni alako wara di ni al mujrimu na way bakkar ya way to ñe naara sa borom wa tan nu wolé ando mo waatu ñu haa ñu tabi taw ndax dañ na ni muy jiré jott lo le jiré woon wolé ñu tabi taw wala ñu ci ñu fekk ñu an la ko fal ben ko ko ko ko kay ana bay taw ci ci ben ñu wara mëna jaar jott ñu ngi ko ko dé ñu taw wolé ñu tay taw mo ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko wala fa taw na tabandi ku na Alquran ane taqulu way taqulu tan balu rabbuhum sen borom terewul nit ni djub ni gum yalla benen alquran dikale dara terewul yalla sen borom illa anta yawm lumay dile dikal sunnatul awwalin yawnu gay djeke moy alquran aka neke ñu gum aka neete ñu baal yalla nara alquran rabbana suru ngeni al mursalin yonante yi inda mu bashire lu moy dañu dogal way gam ni aljana bo mo dire ni xup way wedd ya dara bu jaddu may dagge ana ci ni bay gañu xé ka foro wedd ni bil baati ci taxan lañu japp bu ngey dagge ay taxan lañu yor ni ibu ngi li mëna tarxi tal bi ni ci taxan ni al haqqa dal wa taxu ñu japp ayat ni sama laaya ni alquran umaak la nga unsuro waare xna leen ko ci safar jakka ga unsuro nak ñaaw la def roban azlam sene du gëna toñ ñu men ci ko xamne ci tere ci def na ko fatale ka ga ayati rabbi ni ayay boromam faara da mu dumul an haati ayay wa na temu fatte ma xadamat la jikalon naka ya daw ñaar lu xam ci def fatte la mu defon moy kefer ga mu defon ak moy yalle inna naka nu yalla jaana def nañu ak nekkal ay muuraay ala qulubi qulubi seen xol an yaqahu ba motax deggu alquran ak bi azali defa ci ni nopp bakran ay sañ ba deggu ni deggu ni seen nopp wayen ta taxu wayen ta taxu bo len woyé ila ko daaje ni ci jup ko la def ta du ñu gindiku ci tan kon abadan faaw wa rabbuka sabrul alqawl moy jéggala kon do du rahmati moy borom yer na ni jé law waatuhum bu len doon jatt ci adina bu na ko bo li ñu liggéey la ajjala dana gaawé law ñeen alhamdu bu gal ci adina bala allah taala ban li am moy law ñeen le mahadul radim moy abdik da nga wax mako digal moy bu soba xiyam motax lu way def mu noté ko fi rek da nga jigo duñu tek mu mo ilan ben le wéru way ni ni ni ngal ko tin ko fara ayo ni def ko ko nga xay ni reewon ak ni yenen ni ni adab samus alaqnahum alaqnanu len lamma tala mo bañu ko ñet ñu bañu wété yalla ñet yenen tay mo jana di defo nan yef ni ma khlakihim wala limu khlakihim ma khlakihim moy alaw alabu kaaj ñen ala bu kay def naka mo ay dañ waxtu moy randim mo rawu dal waxtu ko patale kul idkhala ba waxe musa ni pataw ñen ak tanam waye ma ak xelen ko ñu sax musa ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ba geeju room ak paris dajé mané ko na nan dem mané bala ma tok dama ag ci fa ñaari geeju dajé aw am biya wala ma wé ko ban ay jamana wala ma bala fa ban jofé majma baynima bolo ko ñaari geeju yoy na tay ñu fatte ñom ñaar ko taw ma té mi jël wañu wajjon pour bëgg ka añu ba tax da japp na jël lu fa bi law yonam ci bari ci geeju karaban moy ab ab potoxu han wala dañu xinte ji way dañu koy way dafa yor mu yor dem naka da yor ko mu tane def lek mu to ko ci ko dañu koy ñaari jël ni na ko mu dafa dañu xewé dañu ñu ñu nakal legi da ko ko ndox mu dund la fa nek loxe lu ko la dund lu geey boko la dund ñu ngi la ko ci def waaye ñu ngi def def def def ñu yëngal jëg bi ba ñu jëg def rek tepp ñu tax ci ñu jëg def mu da mu da tebi mu yëw mu nak nekk nañ def bu xatte la wax ko ñu ñu dé bo ko ko jaar ci wala ma jaawa sa bu ñu jëgé bëpp dem do waxu an jëf te ñu ñaaral la xala xala mu ta ala bu sa wax ne di fataw ñel xalam de da ci na fataw na jox na wala ita ñene ñu ko baran ci ci ñu ci ci bu hada bi rek na ko da am ñu ko ala ñu ta am ne ko ara ay ton ka ci de ara na don ta ko ila sax ko feew so ñu man na ci ci fatina al ko jëno fatu na mala nekkal ñu ko xaw ñu ko xaw o ma an ci wan ta ñu ñu fat da ka de dem ni jël ko de jël ni tabi lo yonam ci bari ci gi jaajal mu ñu ñu yene da nga jëf jëg dal ñu ko ñu jëf yëg ci rek tay ñu tay daw da ko ñu la di ko dal alam dal wax mo tane bari ko lool ne ñu jëm wu de ma mo la nga xamne ku na ne ko na rek di tax lool la ndum tax kon nak wala de ce que war bi ne wala na fala ko gel lool wala ko fam tan ken jam bo fere maka jom fam ko ko muta ni ran jowe yalla ndax mom rek la yalla may do waxa mom ben ci ni do ni ke ko la yalla ci ton de gen yon tan muta nak ma sa do ko yak mo yalla de yaaka na ni ga bindu xam fa dum jox te nangu ndax ko lu ga yalla may wax ngay deggum yaaka sa fam fam de dabu mu ne ko nak dina jam bo xone jox na ta fam fam de xam fam mo ko dabu mané ko bo jàngalé mo nék nak mañ mel baaré bo dee bo ko dee dégg ko def mu ne mu taa doon tedd wuñu xam xama taxoon mu jox daanaka mas aaya bi li koy tegtale mooy aaya bu wàcc si ñu xam-xam dafa wax ne mu xam-xam dafa jar lu ne Moussa ak Dara Diam ak yoon nañu taamam lépp ba ko yàlla ne am na xam-xam boo boo xamul yàlla na ko mu def di sox bu mu dox bu mu xam-xam ba maanaam xam-xam booyu tukki Moussa tukki yëpp am ngi benn tukki mu daan tukki ban sol naa lu mooy tukki bi mu dem di xam-xam ci rek la ne laxat laxat naa ne laxat naa xasaana ko def da yenn ak coono ci tukki bi Moussa waaye dañu Moussa ne kaal di ne yu sax loolu laa doon seet dañu wal ba tukki mu daal di delluwaat ginnaaw fa tabdaa ñu delluwaat ginnaaw ala aasaari ni maa ci seen i tànkeer soppaa seen i tànk xafatan di jàngat jàngat ñu ngi ñu jë ñu jëm bi demee ñu muy def boo jëlaa ñu fekk xabdan benn jaam yi toj naa suñu jaam mooy xadir mu wax yent yàlla xadir su sénégalee naa ko xulal xadir la tudd ñu fekk fa benn jaam suñuy jaam aa tey naa jox nañu ko raxmatan yërmale waaw am na ñu wax ne yonente la bu ñu wax ñu la am ñu wax am ñu wax it ne du yonente waaye daal am na benn góor gën a nit ku baax ku am xam-xam ku yëm ku maadu mooy Alhaji Malick Gané bu ñu wera dem ne Salihu ku yiw la daal ndax yonente yëpp Salihu lañu wàllu ñu Salihu la kon nag boo nee Salihu nag yonente saa waa jóg yëpp ci biir yonente gi duggal ci biir lépp duggal ci biir waaye li gën a bari moom ak yonente la bu yàlla jox xam-xam ndax yàlla koy wax yu xam-xam ba mu amoon moo ko Moussa xam-xam affaire daal jox na ko rahmata yërmane jooju mu fas yu ne yi am na ñu wax lee rahmatan jooju mooy wax ñu ak mu ko wax jox na la ko def moom la ko yàlla wax ne rek jaam la bu ma jox rahma mooy wax ñu ak mu ko wax ñu ngi naa tuggee ci lu nag ndax wa ndax yonente moo gisu wàlli yi la xam nga dafa di ay baax yoo xam ne ay jubla yoo xam ne dafa bëri tudd sa bële yonente boo gisu rek wàlli yi la waaye gisaa ngeen wàlli wàllu yonente waaye yonente boo gisee wàlli yi la wa àllam naa xamal na ko mil na du naa ci woon xel man ak xam-xam la du naa boo mu wax moo dal naa ak xel ma du dunu xam-xam boo xam ne bii su xam-xam bu ñu jàng ci séeré boobu la ñuy wax ay mënu dunni moom la yonente yi xam su xam-xam bu ñu jàng ci séeré mais su ko génnee ci université xam-xam la boo xam ne leen yàlla la ko xamal su xam-xam bu xoy ba leen yàlla xamalit la ba ñëwee fekk foo waa jëf ba ñëwee ba jël si waat rek fekk fa jaamu yàlla ba toog sol ay mbubu yu weex tan kaalaw xaala nahu Moussa Moussa ne jaam yàlla bi al attamiu ndax du ma la topp ala an tuallima ni ci nga jàngal ma li maa jëlee xam sala nga xam li nga jàngalees na la ko dafa dem ab jub nga jàngal ma ci li nga li la yàlla xamal xaala jaam yàlla ba xadir bi ne Moussa inna kana ka yow lan ko sëkk ñaa doo àttan maa ngi ànd ak man sobel muñ ndax man kat ànd ak man da ngaa war a muñ te xam naa doo muñ bu koy fa tas ma dafa ngay muñ àllaamaa ci loo xam ne lam tamit ku la boo kii loo xam ne xam-xam loo xam ne xam-xam doo ko mën a muñ.